دین سب لوگوں تک پہنچا دیں، حساب لینا ہمارا کام ہے، وہ ہم لے لیں۔ سوال خدا کرے گا، پوچھے گا خدا تعالی کہ تم نے ایمان قبول کیوں نہیں کیا، اور اللہ کے نبیوں سے اور جتنے بھی مبلغ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کے اندر اللہ کے دین کو صحیح طریقے پر پہنچایا ہے، ان سے نہیں پوچھا جائے گا کہ یہ لوگ ایمان کیوں نہیں لائے، ان سے یہ ہوگا کہ آپ نے تبلیغ کی ہے یا نہیں، جو پیغام تھا وہ پہنچایا یا نہیں۔ تو مجبور کرنا یہ آپ کے اختیار میں نہیں ہے۔ فرمایا کہ آپ لوگوں کو زبردستی مجبور کریں گے کہ وہ مومن ہو جائیں، فرمایا یہ بات نہیں ہے۔ پھر ہدایت کا قانون بھی اللہ نے واضح فرمایا، کسی نفس کو یہ کسی نفس کے لیے یہ بات نہیں ہے کہ وہ ایمان لائے جب تک کہ اللہ کا حکم نہ ہو۔ خدا تعالی کے ارادے اور مشیت سے ہی انسان ہدایت کو قبول کرتے ہیں، کیونکہ اللہ کی مشیت غالب ہے، اس کا ارادہ۔ تو خدا تعالی کے حکم اور ارادے کے بغیر کوئی ایمان نہیں لا سکتا، ہدایت قبول نہیں کر سکتا۔ لیکن یہ بات یاد رکھو، یجعل الرجس علی الذین لا یعقلون، جو لوگ عقل کو صحیح طور پر استعمال نہیں کرتے گندگی ان پر ہی پڑتی ہے، ہمیشہ شرک اور کفر میں وہی مبتلا ہوتے ہیں۔ رجس سے مراد ہے بدعقیدگی اور شرک اور کفر، گندا عقیدہ، اس کو رجس فرمایا۔ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ، دوسری جگہ بت پرستی کی نجاست سے بچو۔ کہیں ارشاد ہوتا ہے فالرجس فاحجر، ہر قسم کی گندگی کو اپنے آپ سے دور رکھو، خصوصاً اعتقادی گندگی، یہ سب سے زیادہ بری ہوتی ہے۔ اللہ نے منافقین کے بارے میں پچھلی سورت کے اندر آپ پڑھ چکے ہیں اور سن چکے ہیں کہ اللہ نے منافقوں کے بارے میں فرمایا انم رجسن، چھوڑ دیں ان کو، یہ تو گندے لوگ ہیں۔ نفاق تو گندگی ہے، یہ قلب اور روح کی گندگی ہے، دماغ کی نجاست ہے، اس کے اندر یہ مبتلا ہے۔ تو فرمایا کہ گندگی ان لوگوں پر ہی پڑتی ہے، لا یعقل، جو عقل کو صحیح استعمال نہیں کرتے۔ اللہ نے دوسری جگہ کافروں کے بارے میں فرمایا سمن بکم الذین لا یعقلون، اندھے بہرے، جو عقل کو صحیح استعمال ہی نہیں کرتے۔ اللہ نے عقل انسان کو دے کر اس پر مدار مکلف ہونے کا بنایا، عقل کو پیدا کر کے فرمایا آگے آؤ، آگے آئے، پیچھے ہٹو، پیچھے ہٹی۔ اللہ نے فرمایا تیری وجہ سے میں مواخذہ کروں گا، اور تیری وجہ سے منع کروں گا، اور تیری وجہ سے دوں گا۔ عقل اگر نہ ہو تو آدمی سے کچھ باز پرس نہیں۔ مجنون اور چھوٹے بچے اور دیوانے لوگ جو عقل سے عاری ہوتے ہیں وہ مکلف ہی نہیں، نہ ان سے نماز کی باز پرس ہوگی اور نہ کسی اور چیز کی باز پرس ہوگی، کیونکہ ان کے اندر اللہ نے مکلف ہونے کا یعنی قانون کی پابندی کرنے کا سلسلہ ہی نہیں رکھا، یہ عقل پر رکھا ہوا۔ عقل بہت قیمتی جوہر ہے جو اللہ نے انسان کو دی ہے، تو جو عقل کو صحیح استعمال نہیں کرتے گندگی ان پر پڑتی ہے، وہی لوگ ہمیشہ ضد، ہٹ درمی، تعصب میں مبتلا رہتے ہیں۔ یہود کو دیکھ لیں، نصارہ کو دیکھ لیں، مشرکین کو دیکھ لیں، ان میں بڑے بڑے یعنی دانا لوگ سمجھے جاتے ہیں۔ شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں عقل دو قسم کی ہوتی ہے، عقل معاش ہوتی ہے، بعض لوگ عقل معاش میں بڑے کامل ہوتے ہیں، وہ بڑی بڑی باریک باتیں، اب سائنسدان بڑی بڑی باریک باتیں، فنی لوگ، یہ ٹیکنیکل جاننے والے لوگ بڑی بڑی باریک باتیں نکالتے ہیں، لیکن عقل معاد ان کی بالکل معدوم ہوتی، وہ عقل کا وہ حصہ کہ جس سے وہ آخرت کی باتوں کو سمجھ سکیں، عقل معاد سے عاری ہوتے ہیں، اور کیونکہ وہ صحیح اس طریقے پر استعمال ہی نہیں کرتے۔ جتنے معترضین لوگ ہیں جو اسلام پر یا قرآن پر یا ادیان سماویہ پر اعتراض کرنے والے لوگ ہیں، آپ دیکھیں گے کہ ان کے اعتراضوں میں اور ان کے اشکالات میں بے عقلی کی بات ضرور ہوگی، تو عقل کو ٹھیک نہیں استعمال کیا انہوں نے، غلط استعمال کیا۔ جب غلط استعمال کرتے آدمی ہوتی عقل ٹیڑھی ہے، اور اس کو وہ اگلی بات ٹیڑھی نظر آتی ہے۔ جیسا کہ بھینگا آدمی ہوتا ہے تو اس کی آنکھ میں نقص ہوتا ہے، لیکن اس کو دو نظر آتے ہیں، ایک کے دو نظر آتے ہیں، اور اسی طریقے سے یرقان کا جو مریض ہوتا ہے اس کی آنکھ میں نقص ہوتا ہے لیکن اس کو ہر چیز وہ سبز نظر آتی. تو یہ عقل کی خرابی کی وجہ سے یہ بات پیدا ہوتی ہے. تو فرمایا کہ ہر نفس اللہ کے حکم سے ایمان لاتا ہے لیکن گندگی اللہ تعالیٰ ان پر ڈالتا ہے جو عقل کو صحیح استعمال نہیں کرتے. فرمایا اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے اے لوگوں دیکھو کیا کچھ ہے آسمانوں میں اور زمین میں, کتنی نشانیاں اللہ نے اپنی قدرت کی رکھی ہیں, اور ان نشانیوں کو دیکھ کر خدائے وحدہ لا شریک پر یقین کرنے والے لوگ یقین کرتے ہیں اور توحید کو مانتے ہیں. بہت سی نشانیاں ہیں آسمان کے اندر بھی, آسمانی کرے, ستارے, سیارے, شمس و قمر, اور یہ فضائیں, ہوائیں, ابر و باراں, اور یہ ساری چیزیں جو عالم بالا سے متعلق ہیں, ان میں ہر ایک چیز کے اندر خدا نے قدرت کی نشانی رکھی ہے, اور زمین کے اندر بھی اشجار ہیں اور احجار ہیں, پہاڑ ہیں اور پانی ہیں اور پھول ہیں اور طرح طرح کی چیزیں ہیں, حیوانات ہیں, موالید ہیں, جمادات ہیں, حیوانات ہیں, اور طرح طرح کی چیزیں اللہ نے پیدا کی ہیں. ہر چیز میں اگر تھوڑا سا غور کیا جائے تو اللہ کی قدرت تامہ اور حکمت بالغہ سمجھ میں آتی. یقیناً انسان اس نتیجے پر پہنچ سکتا ہے کہ یہ کمال قدرت کا جو مالک ہے یہ اسی کا کام ہے, کوئی اور یہ بات نہیں کر سکتا. کتنی ایک نشانی ہے زمین میں, آسمان میں. دوسری آیت کے اندر ہے یمرون علیہا وہم عنہا غافلون, لوگ گزر جاتے ہیں توجہ ہی نہیں کرتے, دیکھتے نہیں کہ یہ نشانی کیا ہے, غور ہی نہیں کرتے, اور وہی بات ہے کہ عقل کو صحیح استعمال نہیں کرتے. تو فرمایا کہ کتنی نشانی, دیکھو کیا کچھ ہے آسمانوں میں اور زمین میں, لیکن وہ ماتغن الآیات والنذر, نہیں فائدہ دیتی نشانیاں اور نذر, نذیر ڈرانے والے, نذر نذیر کی جمع ہے ڈرانے والے. ڈرانے والے نشانیاں بھی ہو سکتی ہیں اور ڈرانے والے وہ ہادی اور رہنما بھی ہو سکتے ہیں, کیونکہ نشانیوں کا پہلے ذکر آ گیا کہ کسی قسم کی نشانیاں جو بھی ہیں, جو بھی نشانی ہو وہ, اور جو ڈرانے والے ہیں اور سمجھانے والے ہیں, برے انجام سے آگاہ کرنے والے ہیں, یہ نئی فائدہ پہنچاتے ان لوگوں کو جو ایمان نہیں لاتے. جو ہر درمی پر قائم رہتے ہیں ان کے لیے نہ کوئی معجزہ کارگر ہوتا ہے, نہ کوئی نشانی, اور نہ کوئی ڈرانے والا. وہ سمجھاتے ہیں لیکن ان کے ذہن میں ہی بات نہیں بیٹھتی, وہ مانتے ہی نہیں اس کو, کیونکہ ان کے ذہن میں تعصب اور عناد ہوتا ہے. تو فرمایا کہ نشانیاں بھی اور ڈرانے والے بھی انہی لوگوں کے لیے مفید ہو سکتے ہیں جو متعصب نہ ہوں, جو ضد والے نہ ہوں, اور جن کے اندر اعتدال ہو, اور جن کے اندر خواہش ہو اور تڑپ ہو, جذبہ ہو کہ بھائی ہم کو صحیح بات معلوم ہونی چاہیے. جس کے اندر یہ بات نہیں ہوگی اس کو کچھ فائدہ نہیں ہوگا, نہ ڈرانے والا فائدہ پہنچا سکتا ہے اور نہ کوئی نشانی ان کو فائدہ دے سکتی ہے. فرمایا کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فالین تذرونا, یہ لوگ نہیں انتظار کر رہے مگر ان دنوں کی طرح جو ان سے پہلے لوگوں پر گزرے ہیں. یہ بھی اب اس چیز کے منتظر ہیں کہ ان پر بھی اسی قسم کے ایام آئیں جس طرح پہلے لوگوں پر گزرے ہیں. ایام دونوں قسم کے ہوتے ہیں. ایام اللہ کا ذکر قرآن میں ہے, وہ ایام بعض کے لیے انعام کا باعث ہوتے ہیں اور بعض کے لیے تعذیب کا باعث ہوتے ہیں. وہ ایام کہ جن ایام میں خدا نے مختلف قوموں کو سزائیں دی, وہ نوح علیہ السلام کی قوم کے ایام سمجھ لیں, یا لوط علیہ السلام کی قوم کے, یا قوم عاد کے اور سمود کے, یا قوم مدین کے اور قوم ابراہیم کے, یا بعد والے لوگوں کا قوم فرعون, وہ ایام یہ بھی اسی قسم کے ایام کا, انہی دنوں کا منتظر ہیں کہ خدا کی طرف سے سزا آئے. یہ ایام اللہ کا ذکر قرآن میں موجود ہے, اور یہ دونوں قسم کے ہوتے ہیں, بعض کو انعام ملتا ہے بعض کے حق میں. وہ ایام بابرکت ہوتے ہیں, جیسا کہ یونس علیہ السلام کی قوم کے حق میں عاشورے کا دن بابرکت ثابت ہوا، اور اسی طریقے سے بنی اسرائیل کے حق میں بھی کہ اللہ نے ان کو اس دن نجات دی، لیکن دوسروں کے لیے وہ دن جو تھا وہ سختی اور تلخی کا ہوا کہ خدا نے اسی دن ان کو ہلاک کیا دشمنوں کو. تو فرمایا کہ پس نہیں انتظار کرتے یہ لوگ مگر مثل ان لوگوں کے دنوں کے جو ان سے پہلے گزرے ہیں، اسی قسم کی سزائیں ان پر بھی آئیں. فرمایا کہ سزا دینا یا گرفت کرنا یا قوم پر یعنی عذاب نازل کرنا یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے، آپ کہہ دیجئے تم بھی انتظار کرو، بے شک میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں. خدا تعالیٰ کی جو مشیت ہوگی اور جو اس کا حکم ہوگا وہ سامنے آ جائے گا، پتہ چل جائے گا تم کو بھی کہ تمہاری نافرمانی کا کیا نتیجہ ہے. میں بھی انتظار کرتا ہوں، تم بھی انتظار کرو. اور قانون یہ رہا ہے، خدا تعالیٰ کا دستور یہ رہا ہے، ثم ننجی رسلنا والذین آمنوا. دنیا کے اندر جب بھی اللہ تعالیٰ کے رسولوں نے اور نبیوں نے پیغام حق سنایا اور ہدایت کا سلسلہ سارا لوگوں کے سامنے آشکارا کیا تو پھر قوم نے انکار کیا، قوم گرفت میں آئی، تو فرمایا ہمارا دستور یہ رہا ثم ننجی رسلنا، پھر ہم بچاتے ہیں اپنے رسولوں کو، والذین آمنوا کذالک، اور جو لوگ ایمان لائے ان کو، جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ایمانداروں کو بچایا، نوح علیہ السلام کے ساتھ ایمان لانے والے لوگوں کو خدا نے بچایا، ان کے بچاؤ کا سامان پیدا کیا، ہود علیہ السلام کے ساتھ، صالح علیہ السلام کے ساتھ، اور اسی طریقے سے دوسرے نبیوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو بھی نجات دی. وہ سزا جو مشرکوں اور کافروں پر واقع ہوئی اس سے خدا نے بچایا اپنے نبیوں کو بھی اور اپنے ایمان والوں کو بھی. دوسری جگہ اللہ نے فرمایا ہے کہ انا لننصر رسلنا والذین آمنوا فی الحیات الدنیا ویوم یقوم الاشہاد، دنیا میں بھی ہم ان کو اسی طریقے سے آخر کار بچاتے ہیں، اور قیامت والے دن جب گواہ کھڑے ہوں گے وہاں بھی ان کو غلبہ حاصل ہوگا، اور کافر مشرک ہی مغلوب اور ذلیل ہو کر جہنم کا شکار بنیں گے. دنیا اور آخرت دونوں موقع پر اللہ تعالیٰ بل انتہا نتیجے کے اعتبار سے اپنے نبیوں کو اور ایمان والوں کو کامیابی عطا فرماتا ہے، اگرچہ درمیان میں بڑے بڑے مارکے گزرتے ہیں، بڑی بڑی پریشانیاں تکلیفیں بھی آتی ہیں، لیکن بات انہی کی غالب رہتی ہے. دنیا کے اندر بل انتہا ان کو غلبہ نصیب ہوتا ہے، اگر عذاب آئے تو خدا ان کو بچا لیتا ہے، اور پھر ظالم قوم کو سزا میں مبتلا کر دیتا ہے. کذالک حقا، اسی طرح ثابت ہے ہمارے اوپر کہ ہم نجات دیا کرتے ہیں ایمان والوں کو. حق کا معنی ثابت ہے. امام ابن کثیر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ جو حق کا اللہ نے ذکر فرمایا ہے، اس حق سے مراد ہے رحمت کی وجہ سے، گویا کہ خدا اپنی خاص مہربانی سے اور اپنی خاص شفقت سے ایمان والوں کو بچاتا ہے. ورنہ خدا پر کوئی چیز واجب نہیں ہے، کوئی چیز ثابت نہیں ہے. اسی واسطے فقہاء کرام اس طرح لکھتے ہیں، ہدایہ میں بھی ہے، دوسری سب فقہ کی کتابوں میں اور عقیدے کی کتابوں میں یہ مسئلہ لکھا ہوا کہ اس طرح کہنا مکروہ ہے، بحق کے فلان فلان کے حق کے ساتھ ہماری یہ بات کر لیں. کیوں؟ لا حق للمخلوق علی الخالق، مخلوق کا کوئی حق خالق پر نہیں ہے، البتہ خالق کا حق مخلوق پر ہے. کیونکہ فرقوں میں ایک فرقہ ایسا بھی ہے جو گمراہ ہے اور جن کا یہ عقیدہ ہے، قدیم زمانے میں وہ معتزلہ کہلاتے تھے، ان کا یہ عقیدہ ہے کہ جو چیز بندے کے لیے اچھی ہے وہ اللہ پر واجب ہے. تو یہ غلط عقیدہ ہے، اللہ پر کوئی چیز واجب نہیں، خدا تو بے نیاز ہے، خدا بے نیاز ہے، اس پر کوئی چیز واجب نہیں. البتہ یہ ہے کہ اپنی مہربانی سے اس نے اگر اپنے ذمے کوئی چیز لے لی ہو تو یہ اس کی مہربانی، یہ وہی مہربانی کا حق، ہمارے ذمے حق ہے